राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 जून 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण हरेक अवसर बहुत दुर्लभ होता है, अच्छा अवसर मिलना कठिन होता है। 84 लाख दुनिया में एक ये मनुष्य जन्म है, बहुत दुर्लभ है, कभी से मिलता है। करुणा किरकिनी कृपा दीनी नर वर देह नाचीनी कृतिनी नर खल कर दीनी खे दुर्लभ हो मानुष हो देह दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुषं श्रेय। पूज्य चरण शंकराचार्य महाराज की वाणी है। मनुष्य बना दुर्लभ और मनुष्य सभी मिल जाए तो मुमुक्षा दुर्लभ और मुमुक्षा जागृत हो जाए तो महापुरुष मिलना कठिन। दुर्लभम त्रयम एतत् इसलिए अच्छा मौका सब तरह से मिलना बड़ा मुश्किल होता है और समय पर जो उसे लाभ नहीं लेता तो फिर वैसा मौका नहीं मिलता। यह एक सिद्धांत है। जो मनुष्य अन्न का निरादर करता है, खराब करता है, तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। जल का तिरस्कार अपमान और निरर्थक नष्ट करता है तो उसको प्यासे मरना पड़ेगा। अच्छे कोई साहूकार है, उसका नौकर अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है तो अच्छा नौका मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है और भजन नहीं करेगा तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, नहीं तो योग भ्रष्ट होकर फिर मनुष्य मिलेगा। ऐसे कोई सा ही अवसर मिलता है उस समय उससे लाभ ले ही लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा बार बार अवसर नहीं मिलता है। सत्संग अच्छा मिल जाए तो उसे भी लाभ उठा अपना जीवन को धन्य कृतकृत्य बना लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा सत्संग अवसर फिर नहीं मिलेगा। जो भगवान कृपा करके अवसर देते हैं तो कृपा से मिलता है ये। कब करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, करुणा कर कृपा करके बिना हेतु सने ही उनका स्वभाव है तो बिना हेतु ही स्नेह कृपा करते हैं, वो विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर प्राप्त हो जाए तो इसको अपना सफल बनाना है। सफल बनाने में क्या है कि मनुष्य की 3 शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मांगने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। तो करने की शक्ति से तो दूसरों को उपकार सेवा हेतु ये करना चाहिए और जानने की शक्ति उसने स्वरूप को जानना चाहिए और पाने की करने की मानने की शक्ति है वो ईश्वर को मानकर ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ये तीनों चीजें सफल होने पर पूर्णता हो जाती है। जब तक इनमें से कोई नहीं होती है तब तक उसकी पूर्णता नहीं है और कितनी उन्नति कर ले, परंतु जब तक ज्ञात ज्ञातव्य न हो और कृत कृत्य न हो, प्राप्त प्राप्तव्य न हो, तब तक वो कैसे कृत कृत्य होगा। तो गीता में तीनों बातें बताई है, कर्म योग से कृतकृत्यता बताई है और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्यता। तो ये बात पूरी कर लेनी चाहिए कि उन तीनों शक्तियां भगवान ने दी है। कहते हैं कि मनुष्य शरीर भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, तो भगवान के ऐसी भूल नहीं हो सकती कि मनुष्य शरीर तो दे दिया और उसी सामग्री न दे, ऐसा नहीं है। सबको सामग्री मिली हुई है। अमंत्र मक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मन औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभा। कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हो, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जो औषध न हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो किसी योग्य न हो। योजक तत्र दुर्लभ, ऐसे मंत्र से ऐसा अनुष्ठान ऐसी कार्य सिद्धि होती है। अमुक अमुक जड़ी बूटी से ऐसा मिला दिया तो ये रोग दूर होता है, इस मनुष्य को इस काम में लगाओ तो ठीक होता है, ऐसा योजक दुर्लभ है, ठीक तरह से लगाने वाला योजक तत्र दुर्लभ। और योजक मिल जाए तो अपने को तत्परता से उसमें लग ही जाना चाहिए, तो सिद्धि जरूर है। जिसमें भी सांसारिक सिद्धि तो दोनों है, सिद्धि असिद्धि दोनों होती है। इसलिए गीता ने कहा सिद्धि सिद्धि और समूपूत्वा समय सिद्ध अवसिद्ध हो, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार है। पारमार्थिक सिद्धि अवश्य होती है, इसमें असिद्धि नहीं होती। सच्चे हृदय से लगता है परमात्मा में, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। क्यों? परमात्मा है, संसार की वस्तु तो है नहीं, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, तो प्राप्त हो भी जानना भी हो, क्योंकि नित्य है परमात्मा, तो नित्य है। सच्चे हृदय से चाहता तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। वस्तुओं की रुपयों की सिद्धि में तो मनुष्य चाहता है, वस्तुएं और रुपये आपको नहीं चाहते, परंतु भगवान को आप चाहोगे तो ये था माम प्रपद्यन्ते स्थान तथा भजाम्य हम। जैसे आप भगवान को चाहते हैं तो भगवान भी आपको चाहेंगे, तो आपकी चाहता कमजोर भी होगी, परंतु भगवान की चाहना नित्य है, तो उसकी प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। केवल लगन की कमी है, अपनी तरफ से परमात्मा प्राप्त की लगन है असली, वो लगन कम होने से ये देरी हो रही है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोय। तनमन की परवाह न हो, मानो शरीर रहे न रहे, अपने समय अपनी समझ अपनी सामग्री अपनी सामर्थ्य ये चारों पूरी लगा दो, फिर जरूर सिद्धि होगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। आपके पास समय थोड़ा है, अभी आप लग जाओ, आज ही विचार हो जाके पूरी शक्ति लगा देना है, पूरा समय लगा देना है, पूरी सामग्री लगा देना है, पूरे समय लगा देना है। आज लगा दो, कल मर जाओ तो उम्र पर भजन किया हो जाएगा, क्योंकि उम्र इतनी है। समझ आपकी है जितनी उतनी परमात्मा में लगा दो, तो अधिक भगवान आशा नहीं रखते, क्योंकि समझ है उतनी आपने लगा दी। या भगवान को कह दो कि और आप में लगा दो तो और दे दो हमें, और आप में लगा देंगे। जितने दी है उतनी भगवान में लगा दो, उतने से कृतकृत्य हो जाएंगे आप, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी उतनी है जितना आप कर सकते हो। जो कर नहीं सकते वो आप पर जिम्मेवारी नहीं होती, जिम्मेवारी उतनी जितना कर सकते हो, उससे अधिक आवश्यकता होगी तो भगवान और समय देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे किसी पर ऋण हो तो ऋणदाता उसको कैद नहीं कराता, जब तक उसे देने की लगन है कि मैं तो अपना ऋण उतार कर रहूंगा, तो कैद क्यों कराएंगे? कैद करें तो और खर्चा देना पड़ेगा। इस तरह से आप हम जितने गए तत्परता से परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता से लग जाए, तो 84 लाख जूनी और नरक नहीं देंगे। हमारी नियत परमात्मा प्राप्त करने की है, तो यह पूरी हो जाएगी, नहीं तो योग भ्रष्ट होकर फिर लगे पूरा अभ्यास ते नहीं वेते यमसो विष, पूर्व में किया अभ्यास उससे वो खींचता है और भगवान में लगा देगा। और लभते पौरुदेही गम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेही गम यलते से तो भूय संसिद्धो कुरनंदन। तो पहले किया हुआ आपका काम उतना संसिद्धि मिल जाएगी, और फिर प्रयत्न से आगाड़ी करोगे तो पूर्णता हो जाएगी। इस रास्ते में लाभ ही लाभ है, हानि की बात ही नहीं है। कहा कि धावन निमिले वा नेत्रे न स्खले न पथे, वहाँ आखड़ता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि। जहाँ भगवान का पूजन किया जाए ऐसा निष्कंठ का पंथा, इसमें कोई कांटा कासर नहीं है, सीधा अच्छी अवस्था है। इस वास्ते इसमें आंख बीच कर दौड़ो तो कभी कोई आकर्षण नहीं पड़ता नहीं है। विशेष बात इसमें है कि भगवान ही और कृपा करते हैं। दूसरा भी हरेक आदमी जिसके अनुकूल होता है तो उसकी सहायता करता है। राजा है उसको रकम जमा करना चाहते हैं तो राजा भी हमारी सहायता करेंगे। ऐसे भगवान की तरफ हम चलेंगे तो भगवान हमारे रास्ते में भी सहायक होंगे सदा। और सहायक जो भगवान है तो हमारा डर किस बात का है, हमारी किस बात की कमी है, कोई कमी नहीं है। जितनी मिली है उतनी ठीक तरह से लगाते जाओ और मिलती जाएगी, लगाते जाओ अंत में पूर्णता अवश्य हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ये एक निश्चित बात है, मनुष्य अपने तत्परता से लगता कम है, इतनी बात है। तत्परता से लग जाए तो सिद्धि जरूर होती है। तो अपने को मनुष्य शरीर मिला हुआ है और यत्किंचित परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, इसी वास्ते आप भाई बहन सब इकट्ठे हुए हो। और यह क्या मिलता है, कोई धन मिलता नहीं, कोई मान मिलता नहीं, कोई वस्तु मिलती नहीं, विशेष क्या है, पारमार्थिक उन्नति के उद्देश्य से आप सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी हमारा काम है। तो मनुष्य तो मोक्ष तो महापुरुष से अपने आपस में चर्चा करते रहेंगे तो कोई न कोई महात्मा पुरुष भी आ जाएगा जो हमारे को ठीक बता देगा। काम ये चलता रहेगा तो जरूर उन्नति होगी। ये तोता होता है सुग्गा, उसको वृक्ष के फल बुलाते नहीं, फल तैयार होता है तो सुग्गा स्वयं आता है। ऐसे आप हम तैयार हो जाए तो महात्मा पुरुष भी जरूर आएंगे, क्योंकि वे जीते किस लिए हैं, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, अपना काम सिद्ध कर लिया है, वो उन पर तो हक हमारा ही लगता है। जैसे माँ का दूध होता है तो बच्चे के लिए ही होता है, माँ के लिए थोड़ा ही होता है, ऐसे भगवान का सामर्थ्य हमारे उद्धार के लिए ही और किसके लिए है। हम मालिक है भगवान के, मई वंश हो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुख राशि, ऐसा ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा सामर्थ्य वो हमारे लिए है, हम उन्मुख हो जाए केवल, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ तब ही, उसके सन्मुख होने पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हमारे प्रभु है। इस वास्ते इसमें तत्परता से बड़े उत्साह से लग जाना चाहिए, समय निरर्थक जाना नहीं चाहिए अपना, समय खूब तत्परता से भगवान में लगा दो। आपके पास इतनी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य समय निरर्थक मन जाने दो। समय के समान कीमती कोई वस्तु नहीं है। समय देने से विद्या मिलती है, समय देने से परिवार बढ़ जाता है, समय देने से जायदाद जमीन कितने इकट्ठी आप कर लेते हो, समय देकर के आप विद्वान बन जाते हो, समय देकर एक आदमी के बीच परिवार बन जाते हो, समय देकर के आप सब विद्या सब तरह गुण ले सकते हो, समय देकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो मनुष्य शरीर का समय। परंतु सब चीजें देने पर भी मनुष्य शरीर मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है। धन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, धन के सदुपयोग से होती है। तो सब जो अपनी शक्ति है जो करो, और वो भी वास्तव में लगन से, केवल धन से नहीं मिलती है, धन से पुण्य होता है, पुण्य लोग प्राप्त होते हैं, क्षीण पुण्य मर्त लोग अम्बेशंति। तो भगवान के लिए आप लग जाओ तो भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाए। मैं तो हे नाथ मैं आपको ही चाहता हूँ, निष्काम भाव से भगवान के भजन में लग जाए। श्री मधुसूदनाचार्य कहते हैं कि निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषेधयो हो तत्रापि परमो धर्म जप स्तुत्यादि हरे है। भगवान के नाम का जप करना, स्तुति करना, उसका चिंतन करना, उसमें ये परम धर्म है। निष्काम भाव से हरेक अनुष्ठान करो धर्म है, पर जपस्तु इत्यादि का हरे ये एक परम बताया, तथापि परमो धर्म। तो भगवान के नाम में जप में स्तुति में प्रार्थना में लग जाओ और भगवान और भक्तों के चरित्रों को पढ़ो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। भगवान के चरित्र कहो सुनो समझो पढ़ो, ऐसे भगवान के चरित्र पढ़ो सुनो गान करो तो उससे कल्याण होगा जरूरी, मन शुद्ध होगा निर्मल होगा। निर्मल मन में ही परमात्मा की तरफ जिज्ञासा होती है। निर्मल मन धन सो मोई पावा मोई कपट सर से दृढ़ भावा। इस वास्ते अपना उद्योग करके लग जाओ, संत महात्मा हमारे पक्ष में है, शास्त्र हमारे पक्ष में है, धर्म हमारे पक्ष में है, ईश्वर हमारे पक्ष में है, शास्त्र सब हमारे पक्ष में है, परमात्मा की तरफ चला जब लोग तो ईश्वर को धर्म को न मानने वाले भी बड़े जोर से अपना प्रचार करते हैं, नास्तिकता का मदिरा का महान नीच नीच वस्तु है जिससे दुनिया का महान अहित होता है, वे भी वो अपना प्रचार करते हैं, उनकी सहायता कौन करता है। कबीर साहब ने एक बात कही, याद आ गई, निंदक तू गल जाओ, जो निंदा करता है शास्त्रों की, भगवान की, संत महात्माओं की, आचार्यों की, तो कहते हैं निंदक तू गल जा वसीरे जू पानी में लूण, कबीर है तो राम रुखाड़ो, निंदक थारे कौन, उनका कौन सहायता करता है, कोई सहायता नहीं, इतने पर भी अपना काम चलाते हैं, अपने तो सब सहायक है, जितने संत हो गए हैं, जितने संत हैं, जितने अगाड़ी होंगे, सबकी सम्मति इसमें है, और जितने शास्त्र उनमें जो सब शास्त्र वो सब हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और सद्भावी है भाव वाले जितने वो हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करने वाला बहुत है, इस रास्ते में हर एक सहायता हो जाती है। मैंने ये बातें देखी है, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, जो लूट लेते हैं, चुरा कर ले जाते हैं, वे भी संत में कोई बैठा है जंगल में तो उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, सब तरह से पालन करते हैं, तो दुष्ट भी सज्जन हो जाते हैं, सज्जन भी सज्जन हो जाते हैं, उदासीन भी सज्जन हो जाते हैं, जो परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से लगता है, तो हमारे बहुत सहायता करने वाले हैं, केवल हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का हो, फिर साथ बहुत देने वाले हैं। सांसारिक काम में इतने नहीं है, अरे वकाल की पुस्तक भी बड़ी महंगी मिलती है, गीता बड़ी सस्ती मिलती है। कुछ वर्षों पहले हम देश में थे तो एक वासुदेव का बड़ा था, उसने विचार किया अगर सस्ती से सस्ती अपने पुस्तक कितनी दे सकते हैं, तो दो पैसों में गीता निकाली, दो पैसों में पूरी गीता दी सूक्ष्म अक्षरों में, सस्ती से सस्ती दो पैसा दे दो तो ले लो। तो ऐसी अबार जो गोविंदकार जी ने परिश्रम किया है जिसमें गीता प्रेस के द्वारा कितनी चीजें सस्ती हो रही है, सरल है, शुद्ध है और सस्ती है, ऐसी पुस्तक है, ये मौका हर दम नहीं रहेगा, ये अवसर अभी आया हुआ है, तो इस अवसर को लाभ लेकर अपने को तत्परता से लग जाना चाहिए। जैसे ये अवसर आया है ऐसे ही अभी यज्ञोपवीत का समय सुंदर आ रहा है, यहाँ हरेक समय में वेदी होती है, जनेऊ दी जाती है, अब के महाराज पधार गए हैं, ऐसा आदमी ऐसे संत मिलने दुर्लभ है, संत नाम साधु नहीं कहता हूँ मैं, ब्राह्मण है तो ये संतों के ही संत है, इस बात ऐसे पुरुष आ गए हैं, इनकी संगति में अगर योग संस्कार किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, और अगाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। राम मोहन जी महाराज आते थे, वो कृपा रखते थे, जिन्हें उधराते थे, उनका सही न रहा, अब क्या करें बताओ। तो अभी कृपा से आप पधार गए हैं, आप विशेष पहुंचे जाते नहीं है, अग्निहोत्री है, इस वास्ते अपने एक जगह ही रह करके अपना अनुष्ठान करते हैं, वे पधार के कृपा करके, तो ऐसा मौका बड़े मिलेगा नहीं, जनेऊ लेने हो जगह भी ले सकते हो, परंतु ऐसी वेदी ठीक तरह विधि विधान से बनाने वाले कम मिलते हैं। अब आज इस समय में ब्राह्मण लोग पंडित लोगों के लड़के भी अंग्रेजी पढ़ने लग गए हैं, मामूली विधि कराने वाले ब्राह्मण भी बहुत कम मिलते हैं, हरेक विधि ठीक तरह से काम, नामाधिकरण, अरे नामकरण संस्कार भी नहीं करते, चूड़ा कर्म संस्कार भी नहीं करा सकते ठीक तरह से, तो ऐसे यज्ञोपवीत संस्कार कौन ठीक कराएगा। अभी बड़ा सुंदर मौका मिला है, बहनों माताओं से कहना है कि अपने अपने संतानों को बुलाओ और लगा दो उसमें, भाई लोगों से कहना है जो आप हैं वो सब जनेऊ लेने के लिए तैयार हो जाए, पचास पचास साठ साठ हो जाते हैं यहाँ जनेऊ लेने वाले, तो उसमें आप लोग अभी इस समय तैयार हो जाओ तो और बढ़िया है, इसमें बड़ा सुंदर मौका है, तो मौका बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, तो मनुष्य जन्म मिलता नहीं, ऐसा मौका है सुंदर, उसमें मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सब दुष्कर्मी से लगाओ, जिसमें अधिक से अधिक ये संस्कृत हो जाए, शुद्ध हो जाए, जनेऊ ले लें पवित्र हो जाए, और जनेऊ लेने वालों को चाहिए जो महाराज नियम बतावे वो नियम धारण करना है, संध्या रात्रि करनी चाहिए, नहीं तो फिर आप दुज नहीं कहला सकोगे, संध्या है नो दिन त्रेम तीन दिन भी संध्या नहीं गए सर्वस्व तिरस्कारियों सर्वस्व द्विज कर्मणा ब्राह्मणों के कर्म से असाध रहना चाहिए, ऐसा रोज न संध्या करो। अरे संध्या बहुत थोड़ा समय लगता है, यार महाराज बता देंगे, आप महापुरुषों की आज्ञा पालन करोगे तो उनकी शक्ति आपको मिलेगी, आज्ञा संबंध सुसाहेब सेवा, और वो भी आपके कल्याण के लिए, और कोई रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसे भी इतना खर्चा लग जाएगा, खर्चा तो धनी आदमी बहुत कर सकते हैं, खर्चे से ऐसे शुद्धि नहीं मिलती है जो संत महापुरुषों से, विद्वानों से, जो जानकारों से हमें मिलता है, वो पैसे थोड़े मिल जाएगा। लोग कहते हैं पैसा है पैसा पैसा, भाई अपनी अपनी जगह है, इस जगह पैसे की मुख्यता नहीं है, ऐसे विधि विधान की मुख्यता है।